Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Pieter Omtzigt wilde vanochtend dat journalisten 7 minuten de tijd namen voor het lezen van zijn verkiezingsprogramma. Als hij van zijn kiezers verwacht dat ze in het stemhokje ook 7 minuten doen over het roodmaken van het rondje bij zijn naam, gaan al zijn fans straks dwars door het papier heen. Tja, dan is het biljet ongeldig. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het is onweerlegbaar. De zeespiegel gaat verder stijgen. Nederland zal zich moeten wapenen tegen het water. En nu is de vraag: hebben we genoeg zand om alles op te hogen? In Den Haag wordt gedebatteerd over de situatie in Gaza. Daar was politiek verslaggever Wilma Borgman bij. En hier in de studio vertelt Ines Polak, oud-correspondent voor het dagblad Trouw, over waarom Israël zo aarzelt over dat grondoffensief. Voormalig rechter Frank Wieland schreef een boek over het Nederlands rechtssysteem en zijn bekendste zaak, die van Holleder, de man die hij veroordeelde tot een levenslange gevangenisstraf. En acteur Stijn de Leeuwen werkte tijdens corona in de psychiatrische zorg en hij maakte daar een voorstelling over. Tufo Cowboy heette. Nu eerst het overzicht van dinsdag 24 oktober. Een van de 2 Israëlische vrouwen die Hamas gisteren vrijliet vertelde vandaag over de ontvoering. Dat deed ze samen met haar dochter. My mom is saying that she was taken on the back of a motorbike, that she was taken through the plowed fields with a man in front on one side and a man behind her. De 85-jarige vrouw werd meegenomen en voortdurend geslagen. Later zou ze beter zijn behandeld. Ook sprak ze over de tunnels waar ze werd vastgehouden. There are a huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. VN-chef Guterres deed een oproep aan Hamas. All hostages must be treated humanely and released immediately and without conditions. Toch is Israël woedend op Guterres. Dat komt omdat hij zei dat de aanslagen van Hamas niet in een vacuüm zijn gebeurd. The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Demissionair premier Rutte sprak in de Tweede Kamer over de oorlog. De tragiek van deze oorlog is dat het denken erover vaak zwart-wit is, voor of tegen. Eerder op de dag ontving hij familieleden van Israëliërs die door Hamas zijn ontvoerd of vermoord. Heeft hij u nog iets kunnen bieden? In ieder geval een luisterend oor. En de garantie dat hij ook zich in zal blijven zetten voor de vermisten en mensen die ontvoerd zijn. Met nog minder dan een maand voor de verkiezingen kwam ook Pieter Omtzigt met zijn verkiezingsprogramma. Ik sta hier met trots een verkiezingsprogramma te presenteren. En geen verrassing, het ging vooral over bestuurlijke hervorming, zoals de invoering van een grondwettelijk hof. We zijn ongeveer het enige land in Europa waarbij je wel een grondwet hebt, maar niet naar de rechter kunt stappen als je grondrechten geschonden zijn. En ze zijn geschonden in Nederland. Andere punten zijn onder meer maximaal 50.000 migranten per jaar die in Nederland kunnen blijven, geen gratis kinderopvang, geen hoger minimumloon en belasting voor de koning. Moet de koning gaan zweten? Nee hoor. Als hij zweet van belasting betalen, dan hebben we in Nederland 18 miljoen mensen die het zweet elke maand uitbreekt. Dus, Wel, zij Omtzigt. Wat in 10, 15, 20 jaar kapot gegaan is, kunnen wij niet in 4 jaar herstellen. De concurrentie had een deel van het programma ook doorgelezen. Ik had echt meer financiële degelijkheid verwacht, om heel eerlijk te zijn, zoals ik Pieter ken. Ik denk dat hij de boeren stem kwijt gaat raken. Ik denk dat er wel meer ideeën uit het CDA-programma ook in dat programma te vinden zijn. Dus het is heel mooi als onze ideeën, waar we al een paar jaar mee bezig zijn, ook in andere programma's terug te vinden zijn. En? Hoera! Hey, ja, Maarten van Rossum was jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd. Ja, precies. 80. Ja, in mijn hoofd zou ik zeggen 63. Ja, hij voelt zich nog jong omdat hij nog zoveel werkt, zegt hij. Volgens mij ben jij een van de drugsbezette bejaarden. Ja, ik ben een drukke bejaarde. Ja. En hij solliciteert zelfs naar meer werk, bleek afgelopen zaterdag hier in het Oog op Morgen. Ik ben elke week bereid om over Amerika te komen praten, hoor. Ik ben elke week bereid om het met u te doen. Goed zo. Zo, dat hoor ik van een collega. Dat hoor ik zelfs van op. Maar de 80-jarige Van Rossum had nog eerst een ander klusje. Je ziet er wel goed uit, hè? Ja, toch? Ja, jij bent gek op slagroom. Ja. Natte slagroomtaart. Ja, ja, een beetje lullige taart. Een beetje ouderwetse taart. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Nou, daar gaat-ie. Eén symbolisch kaarsje voor 80 jaar. En niemand weet of het nu uiteindelijk uitgeblazen is of niet. Op naar de krant van morgen, uitgezocht door Juri Stubenitski. Terwijl het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zit, is verantwoordelijk staatssecretaris Erik van den Burg niet beschikbaar om als breekijzer bij gemeenten te bedelen om extra bedden. Dat staat in het AD. Van den Burg ligt met voedselvergiftiging in een ziekenhuis op Aruba. En daarom zijn nu ambtenaren druk aan het bellen, een taak die Van den Burg meestal vervult. Het wordt volgens de krant spannend of er de komende dagen genoeg plekken gevonden worden. Bijna 70% van de vrouwen in Nederland heeft in het dagelijks leven last van hormonale klachten. Blijkt uit het grote hormoononderzoek van Libelle, Margriet, Flair en Nouveau. Stemmingswisselingen, pijn, concentratieproblemen zijn enkele klachten die komen kijken bij ongesteldheid of de overgang. Op de werkvloer wordt er nog vaak lacherig over gedaan of het wordt onder het tapijt geschoven. Bijna de helft denkt dat hun baas niet weet van de mogelijke klachten. Daarom pleit de hoofdredacteur van de Libelle, Hilmar Mulder, in het Parool voor bewustwording. De egel heeft het moeilijk. Veel dieren zijn ondervoed en zullen de winter niet overleven. De dierenopvang zit vol met sneuwe egeltjes. Sommigen hebben niet eens meer stekels, ziet een verslaggever van de Telegraaf. Mensen die iets willen doen, die kunnen buiten een bladerennest maken in hun tuin of kattenbrokjes voorschotelen. Bouwbedrijven hebben volgens het FD geen trek meer in grote infrastructurele projecten. Er is te veel risico en er dreigen slepende rechtszaken. Ook is het rendement te laag. Als voorbeeld noemt de krant de vernieuwing van de Van Brienenoordbrug. Daar heeft maar één partij zich voor ingeschreven. Trouw dan, die krant schrijft over de redding van een oude plataan in Eindhoven. 263 jaar oud en 35 meter hoog. Afgelopen zomer stond hij in brand en was hij ten dode opgeschreven. Maar wetenschappers hebben een zeldzame bypass-operatie voor bomen gedaan. En het lijkt er nu op dat de plataan het haalt. De politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben één ding met elkaar gemeen. Allemaal gaan ze de campagne in met muziek. De Volkskrant signaleert de klappers, de flaters en de boodschap die partijen willen uitdragen. Het CDA wil opkrabbelen en kiest voor We beginnen pas van de Dijk. PvdA GroenLinks koos laatst voor Jet Rebel met Stick Together. En de VVD is volgens de krant een beetje saai. Die partij draaide onlangs synthetische drumklappen. En BBB kiest natuurlijk voor Sweet Caroline. Ruimte voor improvisatie en zelfspot is er ook. SP-lijsttrekker Amy Roemer mocht ooit triomfantelijk het podium betreden op Rumor Has It van Adele. En na de verwoestende verkiezingsnederlaag van de Partij van de Arbeid in 2017 werd er op de uitslagenavond gekozen voor ABBA met Waterloo. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Rolling and rocking on a late night, trying to beat the devil at a fist fight. Looking for a friend in a bottle of red, making up words that have never been said. Waiting in line for the next line, making up a rhyme, but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me now, you'd be ashamed of me. Be ashamed of me, 'cause I'm not worthy of your love. I'm barely keeping up. Feels like every single day, all I ever do is say I'm sorry. I guess that I. So much for my great escape. Put my future on the back burner. Grew up fast, but I'm a slow learner. Only got myself to blame. If you could see me now, be ashamed of me. So ashamed of me. Cause I'm not worthy of your love. could you possibly love someone like me? A fool I'll always be. Not Worthy, gezongen door Jack Savoretti. In de Tweede Kamer ging het vanavond ook over de oorlog in Gaza als voorbereiding op de Europese top van komend weekend in Brussel. Goedenavond, Wilma Borgman in Den Haag. Hey Wilfried, goedenavond. Hoe ging het eraan toe? Ja, gisteren, Wilfried, konden we in de uitzending al van Ardy Stemmerding horen dat er ook in breed Europees verband geen eensgezinde stellingname is. En die was er vanavond in de Tweede Kamer ook niet. Het debat begon, en dat gebeurt bepaald niet altijd, met een verklaring van de demissionaire premier. Die had meteen na de aanval op Israël van 7 oktober gereageerd met een steunverklaring aan Israël. En die zorgde in de dagen daarna voor wat onrust, ook op verschillende ministeries, bijvoorbeeld bij ambtenaren. Die vonden die reactie van het Nederlands kabinet te eenzijdig. En in zijn verklaring reageerde Rutte daarop. Wij in Nederland, mensen over de hele wereld, treuren om de slachtoffers van de gruweldaden van Hamas. Elk slachtoffer is er één te veel. Elk mensenleven is evenveel waard. Er is geen gradatie tussen rouw en verlies. De gruwelijkheden van zaterdag 7 oktober zijn op geen enkele manier te rechtvaardigen en kunnen alleen in de scherpste bewoordingen worden veroordeeld. En ja, Israël heeft het volste recht zich te verdedigen tegen het terroristisch geweld van Hamas. De tragiek van deze oorlog is dat het denken erover vaak zwart-wit is. Voor of tegen. Ook in ons land. Terwijl de realiteit is dat zoveel dingen tegelijk waar zijn. Gisteren sprak ik op de westelijke Jordaanoever met Palestijnen die familie hebben in Gaza. Zij staan iedere dag doodsangsten uit. Hun familieleden kunnen geen kant op. Een vrouw die ik gisteren sprak verloor 5 dierbaren bij 1 bombardement. En vanmiddag sprak ik met Palestijnse Nederlanders die soms al dagen niks horen van hun familie. Bang zijn voor elk appje, elk telefoontje. Het zijn gesprekken waar je stil van wordt. Emotioneel. En je realiseert je nog eens opnieuw hoe belangrijk het is dat de menselijkheid uiteindelijk weer de overhand krijgt. Ja, dat was toch een ongebruikelijk emotionele verklaring, ook van de premier, die daarmee zijn eerste reactie toch nuanceerde. Ja, dus we krijgen een genuanceerde reactie van premier Rutte. Zorgt dat ook voor meer nuance in de Tweede Kamer dan? Ja, aanvankelijk wel, toen de Kamerleden aan het woord kwamen. Bijvoorbeeld toen het ging over het afsluiten van de Gazastrook door Israël. Want iedereen vindt eigenlijk wel dat er voedsel en water aangevoerd moet kunnen worden. Maar hoe dat dan moet, doe je dat met een tijdelijke pauze in de gevechten? Moet er een algeheel staakt het vuren komen? Daar werd dan weer verschillend over gedacht. Luister maar even hoe Sjoerdsma van D66 en als eerste Brekelmans van de VVD de dilemma's daarbij bespreken. We zien dat de omstandigheden in Gaza verslechteren. Er zijn meer water, meer voedsel en meer medicijnen nodig. Ook moeten mensen met een andere nationaliteit Gaza veilig kunnen verlaten. Daarom zou het goed zijn als humanitaire pauzes worden ingesteld met een specifieke plaats en een specifieke tijd. Dan kan de levering van humanitaire goederen op een veilige manier plaatsvinden. Maar dit is iets anders dan een algeheel staakt het vuren. Want als je dat zou doen, zeg je eigenlijk tegen Israël: het is nu genoeg geweest, je moet de bestaande dreiging van Hamas-terroristen moet je accepteren. En je mag geen militaire middelen meer inzetten om 200 gijzelaars te bevrijden. Dat vinden wij als VVD niet verstandig. Ik zou u willen vragen of u op zijn minst bereid bent om het oordeel dat het onthouden van brandstof, elektriciteit, water en voedsel een collectieve straf is, dat hij dat wil overnemen en dat hij ook met ons tegen Israël zegt: ja, bescherm uw burgers, maar nee, doe dit niet, stop hiermee onmiddellijk. Ja, maar de formulering moet dan precies zijn. Kijk, ik heb volgens mij net ook gezegd in eerdere beantwoording dat ik vind dat humanitaire goederen moeten worden toegelaten. Ik vind ook dat Natuurlijk dat Gaza weer bijvoorbeeld elektriciteit zou moeten krijgen. En wat ik heel ingewikkeld vind als het gaat om brandstof, we zien aan de ene kant een hele duidelijke noodzaak. We zien tegelijkertijd ook berichten dat Hamas die brandstof steelt en dat ze dat gebruiken om vervolgens weer meer raketten af te schieten. Het is natuurlijk een hartstikke moeilijk dilemma. Maar als het pleidooi is, er moeten humanitaire goederen worden toegelaten, daarvoor is een humanitaire stop of een humanitaire pauze is daarvoor nodig. En dan heb ik volgens mij duidelijk aangegeven dat ik daar voorstander van ben. Ja, dat was Brekelmans van de VVD die daar voorstander van is, zei hij. En eigenlijk zijn daar wel alle partijen in de Tweede Kamer voorstander van. Ja, het geweld in het Midden-Oosten maakt in het land natuurlijk veel emoties los. En merk je daar iets van in de Kamer? Ja, het debat in de Tweede Kamer was bij tijd en wijle ook wel emotioneel. Dat hoorde je bijvoorbeeld in die verklaring van Mark Rutte toen hij het had over zijn gesprekken van vandaag met familieleden van slachtoffers aan beide kanten. Een andere emotie was te horen bij fractieleider Stefan van Baarle van DENK. De enige rechtvaardige weg uit deze verschrikkelijke situatie is onderkennen dat het geweld al 75 jaar duurt. Al 75 jaar bouwen Israëlische regeringen illegale nederzettingen. Al 75 jaar is er sprake van een bezetting van Palestijns grondgebied. Al 75 jaar worden onschuldige burgers vermoord door Israël. En elke keer maar weer dezelfde reactie van de internationale gemeenschap. Dat recht op zelfverdediging. En dat deugt niet. Er is maar één weg om dit op te lossen. Eén staat met gelijke rechten voor iedereen. Of je nou Joods bent of moslim. En die staat heet Palestina. From the river to the sea, Palestine will be free. Ja. U weet ook dat die laatste opmerking ook een bepaalde associatie heeft. Is ook niet nodig om dat te doen. Dat meen ik echt serieus. Nou, ik maak daar bezwaar tegen. Je kan vrij gediscussieerd worden, maar u hoeft niet dit soort woorden in de mond te nemen als u weet dat dit ook soort associaties heeft. De heer Brekelmans, VVD. Ja, kijk, de heer Van Baarle houdt een heel betoog waarin hij dit toelicht. Maar hij gebruikt heel expliciet op het einde die laatste zin om te provoceren. Hij hoeft deze woorden hier niet te kiezen. Dus ik zou hem willen vragen, hij heeft een heel betoog gehouden. Hij heeft zijn punt willen maken. Neem deze laatste woorden alsjeblieft terug. Want dit komt keihard aan bij de Joodse gemeenschap in Nederland. Voorzitter, ik heb u gezegd dat ik voor de gelijke rechten ben voor zowel moslims als Joodse mensen. En om het direct in een hoek te drukken, dat is censuur. En ik maak daar echt bezwaar tegen om het in die hoek te drukken. Ik neem er niks van terug. Ik kom op voor de rechten van Palestijnen en ik doe dat op de manier hoe ik dat wil. En wij kiezen onze toon. Ja, en wat de rest van de Kamer en de Kamervoorzitter er ook van zei. Ja. Stevig, pittig, hè? Dit debat was bedoeld als voorbereiding van de Eurotop, toch? Ja. Hè, komend weekend. Maar met welke boodschap vertrekt Rutte nu naar Brussel? Ja, het kabinet heeft eerder zelf ook al gepleit voor een humanitaire pauze in het geweld, waar je net ook al Brekelmans en Sjoerdsma over hoorde. En voor dat standpunt kregen ze vandaag eigenlijk de steun van de Kamer. Dus dat zal het komend weekend in Brussel de Nederlandse inzet zijn bij de Eurotop. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Hier in de studio is Ines Polak, oud-correspondent in Israël voor Dagblad Trouw. Goedenavond, mevrouw Polak. Ja, hoe zit het nou met het grondoffensief? Hè? Eerst dacht je, dit gaat met een paar dagen gebeuren. Het wordt al maar uitgesteld. We hoorden het niet. Het wordt niet duidelijk wat Israël voor een plan heeft eigenlijk. Er is een kentering in de gedachte van, moet het nu? Maar er zijn eigenlijk drie oorzaken, denk ik. Ten eerste zijn daar de gijzelaars. Als je een grondoffensief begint, dan kan je de gijzelaars wel vergeten. En Hamas speelt daar heel mooi op in door mondjesmaat, nu twee, dan nog eens twee mensen vrij te laten. Ja. Gisteren was er zelfs het gerucht, er komen 50 mensen vrij. Dat betekent dat er in Israël een soort druk ontstaat van de familieleden van deze gijzelaars, van laten we eerst onze mensen vrij krijgen. Ja. En wacht met dat grondoffensief. Er is nog een reden. De Amerikanen zeggen, je bent er nog niet klaar voor. Je weet niet waar je aan begint. En de Amerikanen zeggen zelfs, wij zijn er nog niet klaar voor. Want als je dat grondoffensief gaat beginnen, dan kan de hele regio ontvlammen. En we hebben nog wat meer tijd nodig. En de derde, ik denk, wezenlijke reden is dat er was in eerste instantie een soort Pavlov-reactie van, we slaan in één keer keihard terug. Er is één oud-generaal in Israël, Brik, die heeft al 3 jaar geleden gewaarschuwd voor ditzelfde scenario van de aanval van Hamas. En zijn scenario gaat verder. Hij zegt, als Hamas dat doen, dan gaat, als Israël binnentrekt, Hezbollah zijn raketten afvuren. 5000 raketten per dag. Dat kan het Israëlische afweersysteem niet eens aan. Er zijn nu al 120.000 mensen uit het noorden van Israël uit hun huizen gehaald en wonen ergens anders. Niet alleen het noorden, je krijgt in de Westoever aanvallen op nederzettingen, maar misschien ook terreuraanslagen. En je hebt kans op terreuraanslagen in Israël zelf. Bovendien, het is een val, zegt hij. Hamas heeft zich 10 jaar voorbereid. Als je in die val loopt, dan wordt het een hele bloedige strijd. Dus nu is er, denk ik, een beetje een kentering van laten we doorgaan met de luchtaanvallen. De boodschap van geen grondoffensief is eigenlijk een slechte boodschap voor de Palestijnen in Gaza. Want het betekent dat ze langer doorgaan met de aanvallen uit de lucht. Ja. En die zijn voor de Palestijnen in Gaza eigenlijk veel bloediger en erger. Ja, maar is het dan om dit zo, deze situatie zo aan te houden, is dat dan stiekem weg voor Israël, voor de regering eigenlijk wel goed? Ja, nou, voor zover het wordt Netanyahu goed hier nog. Is, wat je ook mag denken over Netanyahu, hij is een voorzichtig man. Hij is niet iemand die ergens op afstormt. Hij is heel berekend. Hij heeft zelf in de elite-eenheden van de Israëlische leger gediend. En hij wil niet nog weer blunders begaan. En als het een bloedige oorlog wordt, dan heeft hij ook dat op zijn. Maar hij heeft natuurlijk wel zijn spierballen laten zien door onmiddellijk 350.000 reservisten op te roepen. Ja. En ze rondom Gaza te situeren, waardoor je het idee hebt van, ja, dat de angst groot is. Ja, maar dat is natuurlijk, dat was een soort reactie op die verschrikkelijke aanval van Hamas. Ja. En van we moeten meteen. Was hoe dan ook de eerste reactie. Maar hij is nu berekenender. En nu heeft hij even langer nagedacht. Er schijnen wel meningsverschillen te zijn, hoor. Binnen de regering en binnen de legertop. Ja. Want de legertop zegt ook de hele tijd van wij zijn klaar. Wij wachten alleen op het bevel van het politieke. Ja. Dus ik denk dat Netanyahu toch even nog wil wachten. Ook onder druk van de Amerikanen. Ik weet ook niet, als we het hebben over een landoffensief, dan denken wij meteen dat ze heel Gaza gaan binnenvallen. Het kunnen ook best prikacties worden. Het kan een andere vorm krijgen. Iets op de grond zal gaan gebeuren, denk ik. Ja, maar u geeft eigenlijk in het begin van het gesprek die 3 argumenten aan. Ja. Waarop je denkt, waarom zou je überhaupt met een grondoffensief beginnen dan? Omdat ik denk dat als ze blijven bij het doel, wij moeten Hamas uitschakelen, dan kan het haast niet anders dan ook met een grondoffensief. Dan moet je inderdaad huizen gaan uitkammen, tunnels gaan uitkammen enzovoort. Ja. Dus met een enorme consequentie voor de bevolking die daar zit en voor Israëlische soldaten zelf. Absoluut. Dat is van twee kanten desastreus. Het zijn duivelse dilemma's. Ja. Wat doe je daarmee met een duivels dilemma in deze situatie? Dat weet u vast ook niet. Weet ik ook niet. Geen idee. En u was toch oud-correspondent? Ja, dat ben je dan. Maar ik durf dat absoluut niet. Dat ben je voor het leven, hè? Ja, dat ben je oud-correspondent. Ja, nou ja, ooit mee correspondent en dan oud-correspondent. Ja. Ja. Nee, ik heb geen idee hoe ze dit... Nee. Ik denk wel dat er uiteindelijk een kleine of meerdere kleine grondoffensieven zullen komen. Ik vraag me af of ze echt massaal gaan ze gaan binnentrekken. Ja. Ik denk het niet. Maar de kritiek wordt natuurlijk ook steeds feller dat je toch maar blijft bombarderen. Hè? Waarbij je eigenlijk toch min of meer lukraak aan het werk bent. Ook steeds meer burgerlijke slachtoffers treft. Lukraak niet. Ze weten precies wat ze doen. Je bent lukraak. Ik denk wel dat ze doelen voor zichzelf hebben. Ja. Maar het blijft natuurlijk, het blijft afgrijzelijk. Het is, je treft zoveel burgerslachtoffers. Maar vanuit Israël gezien is het, je treft, de soldaten lijden minder. Want om een bommetje te werpen uit een vliegtuig, dat kost je geen soldaten. Mm-hmm. Als je binnentrekt, dan wordt het veel bloediger. Ja, en is het feit dat grondoffensief uitblijft, merk je dan dat de opinie aan het kantelen is in Israël? Kijk, we merken het hier in Den Haag, horen we net, van Wilma Borgman. Nee, er is in Israël ook, ik kijk dagelijks allerlei zenders van de Israëlische televisie, daar zie je nauwelijks de beelden die je hier ziet van de Palestijnen. Mm-hmm. Je ziet de bombardementen, je ziet de huizen ineenstorten. Heel clean, alsof je aan het gamen bent. Ja. Maar je ziet heel weinig slachtoffers. Vandaag voor het eerst zag ik op de voorpagina van de krant Haaretz, maar dat is absoluut een oppositiekrant, zag ik een foto van een Palestijnse kind. Okay. Dat was de eerste keer. Ja, ja. Ja. Hoe wordt er nou, kijk, wat we ook niet zien is dat er kennelijk toch onderhandeld wordt met Hamas. Hè? Want daarom komen er nu een aantal gijzelaars vrij. Misschien op termijn nog weer eens wat. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hamas zegt dat het niet onderhandelt. Dat het alleen maar humanitaire acties onderneemt om die mensen vrij te laten. Israël zegt dat het niet onderhandelt, want het onderhandelt niet met Hamas. Maar daartussen zitten drie landen, Amerikanen, Qatar en Egypte. Qatar heeft grote invloed op Hamas. De Hamas-politieke leiding zit ook in Qatar. Amerikanen hebben grote invloed op Egypte. En Egypte heeft enorme belangen erbij dat het niet ontploft daar. Want dan kunnen zij overstroomd worden door 1 miljoen Palestijnen. En dat willen ze absoluut niet. Nee. Dus die drie landen die zijn bezig zowel Hamas te bewerken. En Amerikanen hebben natuurlijk grote invloed op Israël. En het Israëlische standpunt is min of meer eigenlijk al een beetje aan het verschuiven. Eerst was het helemaal niks. Nu is het, humanitaire hulp. En het laatste was, brandstof kan. Maar dan moeten we wel zorgen dat ze alle gijzelaars vrijlaten. Want bij brandstof zegt Israël, dat gaat naar de oorlogsmachine van Hamas. Ja. Dat gaan we niet leveren. Ja. Betekent dus dat Israël steeds weer met de handen gebonden is aan allerlei landen om hen heen? Dat is Israël zeker. Aan de andere kant, er is natuurlijk ook wel een verandering geweest in het Midden-Oosten. Israël heeft de laatste jaren allerlei akkoorden gesloten met allerlei Arabische landen. Het heeft in wezen in principe een vredesakkoord met Egypte. Daar zijn een heleboel contacten. Maar het heeft de handen gebonden door de gijzelaars. Ja. Die gijzelaars, dat is een enorme troef van Hamas. En ik moet zeggen, ze spelen het erg handig. Ja. Ook met die vrijlating die we nu hebben gehoord van die mevrouw. In Israël was grote woede dat die mevrouw zei, ik ben goed behandeld. Ja. Waarom zegt ze dat? Ja. Zegt ze dat omdat haar man er nog zit? Omdat ze niks anders durft zeggen? Die vrouw sprak gewoon, volgens mij, wat ze had meegemaakt. Ja. Maar dat vond men in Israël toch niet kunnen, want dan stel je Hamas weer voor als veel menselijker dan het is. Ja. Heeft u op de koelkast wel eens foto's hangen? Bijvoorbeeld de foto van Rabin met Arafat die elkaar de hand schudden met een Amerikaanse president in het midden? Ergens een foto waar ik Arafat de hand schud, maar ik weet niet meer waar ik die heb gelaten. Nee. Nou, ik dank u wel voor uw komst in het vlak. Graag gedaan. Time for changing, time to divide. To rearrange it, what's yours and what's mine. Let's go away, away for a while. Talk about leaving places we don't know. Dreams we had a long time ago. Let's go away, away for a while. You came to take me, so it goes. We're grown people, we don't grow. Let's go away, away for a while. There's no reason, there's no big sign. Just great intentions from time to time. Let's go away. Destination, just leaving home. We walk out the door. No destination, just leaving home. We walk out the door. That's all we know. Let's go away, away for a while. Let's go away, away for a while. Eckert en de House zongen Let's Go Away. Nederland moet zich opmaken voor een veel grotere zeespiegelstijging dan verwacht, weten we sinds een paar uur. Want zelfs wanneer we de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen, blijft de West-Antarctische ijskap gewoon smelten, blijkt uit nieuw Zuidpoolonderzoek. En dus moeten we ons aanpassen aan het hoger water. Marjolein Haasnoot van Deltares zoekt naar oplossingen die voor die zeespiegelstijging. Goedenavond, Marjolein. Goedenavond. Ja, hoeveel zeespiegelstijgingen kunnen we aan, hè, zou je zeggen? Nou, we kunnen aardig wat aan, hoor. We bereiden ons ook voor op die zeespiegelstijging. Maar dit nieuwe onderzoek laat in ieder geval zien dat die bandbreedte die we nu kennen, dat we die misschien aan de onderkant wat omhoog moeten stellen. Ja, nou is het geloof ik zo dat dat in Nederland ook hoger is dan weer landen die daar dichterbij liggen, gek genoeg. Ja. En om hoeveel centimeter gaat het? Is dat duidelijk? Waardoor dat verschil wordt veroorzaakt, ja? Of wat Nederland voor de kiezer krijgt? Nou, alle twee eigenlijk wel interessant om te horen. Ja, interessant. Ik weet niet precies wat dat verschil is, maar Nederland die kan te maken krijgen met een zeespiegelstijging van rond de 40 centimeter tot 1 meter in 2100. Mm-hmm. En bij een hoge opwarming en als we dus een hele hoge bijdrage krijgen van Antarctica, zou dat ook richting de 2 meter kunnen gaan in 2100. En de zeespiegel stopt niet in 2100, hè, die stijgt daarna verder. Mm-hmm. Maar dit onderzoek gaat eigenlijk specifiek over die West-Antarctica. Ja. En de bijdrage daarvan. En dat bij, ja, wat heel verontrustend is, is dat het ook bij lage opwarming. Dus stel, we beperken de uitstoot heel ambitieus en we halen het Parijsakkoord. Ook dan zullen nog. We te maken krijgen een grote bijdrage. Kortom, ja. Marjolein, we moeten aan het werk als land. En dan denk je van ja, dan moet je met zand en stenen in de werk. Maar er schijnt te weinig zand te zijn of is er moeilijk aan te komen? Hoe zit dat? Nou, er zijn verschillende bouwstenen waarmee aan de slag kunnen. En dus je kunt denken aan dijken, aan keringen, dammen. Maar ook dus zand. En dat zand gebruiken we onder andere voor de Hollandse kust. Om mee te groeien met de zeespiegelstijging en ook om die kust te onderhouden. Hè. Zodat we hebben wat erosie vanwege de zee en dat onderhouden we. En dan spuiten we elk jaar weer zand op. Maar met een snellere zeespiegelstijging dan moeten we meer aanbrengen om mee te groeien. Ja, ik herinner me wel dat als je dan soms bij de duinen bent en er is een flinke storm geweest, dat je ziet dat de hele happen weer uit zijn of dat die tijdelijke gebouwtjes ingestort zijn. Ik bedoel, is het water naar de zee dragen met dat zand? Nou, het is wel iets wat we continu moeten blijven doen. en als de zeespiegel dus sneller stijgt, hè, dus het is nog steeds zo dat ook bij verdere opwarming dat het nog sneller zal kunnen gaan gebeuren. Dan moeten we steeds meer zand aanbrengen. En dat zullen we dus ook steeds vaker moeten doen of op veel grotere schaal. Dus het is belangrijk dat we ook voldoende zand beschikbaar houden, ook tegen een betere prijs. Dus waar we rekening mee moeten houden is dat we ook voor de kust voldoende zand windgebieden ook reserveren. Dus dat we, als we goed nadenken van windmolens of er zijn ook plannen voor vliegveld of plannen, ideeën voor vliegveld en zee, ideeën over meer een zeewaartse kustuitbreiding om ons te beschermen tegen de zee. Mm-hmm. Ja, dat kost ook weer meer zand. Dus we moeten goed gaan nadenken van hoe houden we dat zand ook beschikbaar. Ja, maar betekent dat nou dat er te weinig zand zou zijn op de bodem van de Noordzee? Nou, het voordeel van Nederland is, zeg maar, is dat wij hebben heel veel zand beschikbaar in de Noordzee. En die wil je dan ook bereikbaar houden. Ja. En daarvoor wil je dus eigenlijk heel goed plannen. Maar goed, er is heel veel zand beschikbaar. Ja. En we hebben ook heel veel zand nodig, maar in Nederland is heel veel zand beschikbaar. En wordt daar nu al aan gewerkt? Ik bedoel, zijn er een soort van zuiginstallaties die dat zand opzuigen? Je zit al te lachen, maar ik zeg iets heel doms. Nee hoor, sorry. Zand wordt niet gezogen? Nee. Dat gebruiken we al. En daar hebben we in Nederland heel veel ervaring mee. Het voordeel ook van deze maatregel is dat je ook heel flexibel kunt zijn. Hè? Dus we weten niet precies hoe die zeespiegel gaat stijgen. Hangt deels af van die opwarming van de aarde. Met name die hogere kant dus nu. Mm-hmm. En je kan met dat zand kun je ook gewoon zeggen van oké, we zien nu dat het sneller gaat. Dus gaan we meer aanbrengen. En dat kan je heel makkelijk opschalen. En dat is anders dan bijvoorbeeld onze dijken of keringen. Die kun je niet zomaar even wat meer erop gooien. Nee, en zand kan, dat kan dan relatief snel. Maar het kan ook weer relatief snel verdwijnen door weer, door wind of door water. Ja, zo snel ook weer niet hoor. Dus dat gaat voornamelijk met de duinen en die zijn heel breed en die zijn heel, heel stevig daarin. Maar zand kun je ook gebruiken, of eigenlijk sediment is het anders, om bijvoorbeeld om dat in te vangen. En dan kun je proberen om ook dat land ook mee te laten groeien met die zeespiegelstijging. Maar dan moet je wel heel tijdig beginnen. Ja. En dat soort maatregelen zijn alleen effectief als je nu daarmee begint. En het is vrij lokaal. Dus we zullen ook altijd op bepaalde plekken moeten nadenken over meer harde keringen zoals onze dijken en onze dammen. Ja, en ik begon net te praten met jou over centimeters. Als ik daar nu ook weer eindig, hoeveel zand moet je opspuiten? Wil het dan safe zijn tot 2100? Hoeveel centimeters? Nou ja, in feite wil je dus meegroeien met die zeespiegelstijging. Dus dat is ook dan weer een meter of anderhalve meter. Ja, nou, je doet dat niet in één keer. Dat doe je natuurlijk geleidelijk per jaar. Dat is dan ook weer het voordeel van dat zand. Ja. Maar dat zand is eigenlijk maar één onderdeel van het grote pakket aan maatregelen wat we eigenlijk moeten doen. We hebben veel meer gevolgen ook van die zeespiegelstijging en ook klimaatverandering. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook kijken naar wat doen we met de rivieren bijvoorbeeld. Hè. Dus met die zeespiegelstijging denk je juist aan de kust. Maar stel dat we onze dijken en onze keringen, dat we die kustlijn helemaal afsluiten, dan moeten we ook ruimte hebben om die rivieren naar zee af te voeren en ook weg te pompen. Dus dat wordt echt een heel ander Nederland. Ja. Nou, over zand heb ik wel de indruk dat zand binnenkort meer waard gaat worden dan olie. Hè? Daar kunnen we bij ons voordeel mee doen. Ik dank je wel, Marjolein Haasnoot. Graag gedaan. Het was een van de meest geruchtmakende rechtszaken van de afgelopen jaren. Het proces van Willem Hollander. De rechter die hem destijds 4 jaar geleden tot levenslang veroordeelde, schreef een boek over de zaak en over meer. Namelijk ook over zijn visie op het rechtssysteem. En hij is nu hier. Goedenavond, Frank Wieland. Goedenavond. Ja, rechter in rusten toch? Of hoe zeg je dat? Ja, dat vind ik eigenlijk zuiverder dan gepensioneerd of oud-rechter. Ja, je bent gepensioneerd. Nee, is best. Wat is daarop tegen dan? Nee, niks. Rechter in rusten vind ik een mooie. Maar oud-rechter is misschien gek, omdat je als rechter voor het leven benoemd bent. Ja, ja. Maar zo rustig is rechter Wieland niet, want hij heeft een boek gemaakt, een lijvig boek. Ja, ja. Waar komt deze energie vandaan? Misschien zijn het wel de laatste stuiptrekkingen, dat weet ik niet. Nou, ja, het idee is eigenlijk ontstaan toen ik na het proces Hollander veel werd gevraagd door rechterstudenten om wat te vertellen over dat proces, met name. Ja. Dat was de ingang, maar als ik dan vroeg, wat verwachten jullie eigenlijk, dan wilden ze eigenlijk ook altijd horen over de praktijk. En ik ging daar toen langzaam maar zeker wat aantekeningen maken ter voorbereiding. En die aantekeningen werden hoofdstukjes en de hoofdstukjes werden hoofdstukken. Ja. En op een gegeven moment toen heb ik ergens laten vallen dat ik overwoog om een boek te schrijven. En toen was de beer los, toen moest het gebeuren. Ik las ook volgens mij in de inleiding staat dat de studenten uit waren op de mens achter de rechter. Ja, en niet alleen de studenten, denk ik, maar ik geloof dat de samenleving ook toe is aan de mens achter de rechter. Want die rechter is tot nu toe die man die hoog op dat kapiteltje zit en een paar keer knikt en met een hamer klapt, en streng blijft? Nou ja, veel collega's zeggen ook dat de rechtspraak een instituut is en dat het een beetje mystiek moet blijven. Aan de andere kant is er de behoefte aan transparantie. Nou, we hebben de toeslagenaffaire gehad, waar veel mensen van dachten, wat doen die rechters? Hoe kan dat nou? Mm-hmm. En dat alles heeft gemaakt dat ik ben gaan schrijven. En wat wel grappig was, langzaam maar zeker kwam er ook van alles en nog wat waarvan ik dacht, dat moet je eigenlijk wel meenemen. Dat kun je niet laten liggen. Zoals? Nou, zoals de problemen rond de kroongetuigen, waarvan veel mensen zeggen, ik snap daar geen bal van. Hoe zit dat toch? En een ander aspect is de roep in de samenleving om harder te straffen. Waarvan ik zeg, als de samenleving dat wil, dan moet de rechter dat doen. De rechter zit er voor de samenleving. Ja. Aan de andere kant, minister Dizekus noemt hij ook in het boek. Hè? Die zegt volgens mij ook dat het wel harder mag. Hè? Of tenminste, al in een interview, volgens mij misschien in de Volkskrant. Ja, het is een politiek standpunt. En ik begrijp dat wel. Veel mensen zijn bezorgd over de criminaliteit. En zoeken antwoorden. En denken dat die antwoorden liggen in harde straffen. En daar zit wat in. Alleen vind ik dat het dan voor de strafrechter min of meer de plicht is om te zeggen, denk er wel om, als je gaat straffen en je gaat harder straffen, dan brengt dat een aantal aspecten met zich die je misschien niet wenselijk vindt. Ja, maar gek genoeg, ik had het over de mens achter de rechter, maar het lijkt wel op in uw boek dat u regelmatig de mens achter de crimineel opzoekt. Ook, ik vind dat belangrijk. Het is niet voor niets dat de wet eigenlijk het strafproces uit 2 onderdelen laat bestaan. Dat is de behandeling van de feiten en de behandeling van de persoonlijke omstandigheden. He, om iemand te straffen wil je graag weten wat voor iemand het is. En daarom praat je over zijn persoonlijke omstandigheden. Ja, maar in uw boek staat volgens mij een voorbeeld. Volgens mij niet al te zware rechtszaken. U schrijft volgens mij dat u het juist leuk vindt. Heel snel die zaken af dat mensen vanwege alcohol allemaal langs moeten komen. Ja. Die komen meestal ook wel. Ja. Maar daar ziet u toch een verschil. Dat u vindt dat iemand die een baan heeft, daar zou je toch eens mee moeten gaan wegen. Van goh, kun je iemand aan rijontzegging doen? Rijbewijs weg voor een jaar, weet ik hoe lang. Maar dan loopt iemand vervolgens zijn baan mis. Dus moet je anders mee omgaan dan iemand die baan niet heeft? Nou, wat je doet als strafrechter is zoeken naar een sanctie op maat. En je moet er rekening mee houden dat dezelfde straf bij de ene persoon veel harder aan kan komen dan bij de andere persoon. En dat is iets om bij stil te staan, ja. Ja, en dan schrijft Rob Hoogland, een bekende columnist in de Telegraaf, die noemt hij dan een zijen sok. Ja, nou, dat mag. Zit hij daar ver naast? Nou, daar zit hij ver naast, ja. Dat is een beetje gek. Maar mijn verdediging zou kunnen zijn dat het laatste vonnis wat ik samen met collega's heb gewezen een levenslange straf is. En ja, ik denk dat ik me geen zorgen hoef te maken over de vraag of ik meedoe in dat opzicht. Nee, maar het komt natuurlijk wel dat ook wat ik dan lees over die zaak van de zaak Holleder, dat u toch pogingen doet om dat gesprek los te krijgen. Hè? Dat u niet helemaal recht spreekt, maar u bent ook bezig om contact te krijgen met iemand. Ja. Waarvan me op een gegeven moment steeds duidelijker wordt wat hij gedaan heeft. Maar u durft zelfs humor te gebruiken. Nou ja, dat is wenselijk, denk ik, ook om in gesprek te komen. Maar bij Holleder was het zo, niet alleen dat hij een ontkennende verdachte was, en dat dus eigenlijk de regel geldt, dat die onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Ja. En dat maakt je natuurlijk vrijer in je gesprek. Ja. Een ander aspect was dat hij een man is met een hele losse, smakelijke Amsterdamse humor. En dat kun je negeren of je kunt daarin meegaan. En ik vond dat af en toe wenselijk. En dat had twee aspecten, twee voordelen. En het was zo dat hij daardoor makkelijker sprak. En dat was natuurlijk wenselijk. Ja. En je merkte dat in de spanning van deze zaak met die verschrikkelijke feiten waarvan hij beschuldigd werd, dat dan even een adempauze gaf in de zaal en ook in het contact met hem. Ja. Maar voor slachtoffers zullen dat soms niet begrijpen dan misschien uw houding. Die verwachten misschien meer een soort raar woord misschien, maar toch onafhankelijke rechter die zich niet inlaat met zo'n moment. Nee, dat is ook zo en dat begrijp ik heel goed. Ik heb daar in mijn boek ook aandacht aan besteed en gezegd, ja, het is eigenlijk heel lastig voor de rechter om zowel naar de verdachte toe te communiceren en daar mee te praten. En tegelijkertijd naar het slachtoffer toe sympathie en empathie te tonen. Ja, nog even over die zaak Holleder. Toen die begon, toen zat het, u beschrijft dat prachtig, bijna Kafkaesk, dat u in een kamer zit en dat op een gegeven moment dozen worden binnengebracht vol met orders en dat er op een gegeven moment een hele nieuwe muur, kartonnen muur ontstaat. Ja. En dan moet het allemaal gaan lezen. En u zegt dan letterlijk, ik word hier depressief van. De aanblik van deze muur. Ja, ik zag die ordners van linksboven naar rechts beneden. 6, 7 rijen. En dan denk je, oh mijn hemel, dat wordt heel veel werk. Maar goed, ja, je moet ergens beginnen. Ik heb ook geschreven dat die kast op een gegeven moment weer verdwenen is. Ja. Omdat er nog veel meer dozen met ordners kwamen. Ja. Ja. Ja. Nou, je hebt een Amerikaanse schrijver, Caro heet hij, misschien kent u hem wel. Die heel lang bezig is met Lyndon B. Johnson biografie. En die zegt over dit soort werk, read every goddamn page. Ja. Kortom, sla niks over, maar lees alles. Deed u dat ook? Mensen hebben dat vaker gevraagd en dan zeg ik altijd ja, natuurlijk. Maar het antwoord is nee. Nou, nee, op een gegeven moment, vrij snel overigens, hadden we het dossier ook digitaal. En het voordeel daarvan is dat je veel gerichter kunt zoeken. Dat je niet al die bladzijden hoeft te verslinden. Ja, maar u leest liever papier, las ik toch, of niet? Nou ja, ik ben van de generatie met hersens die zijn ingesteld op papier. En dan is het best lastig om iets van een scherm te lezen. In een dossier weet je heel snel waar iets stond, hè? Linkerbladzijde, rechterbladzijde, boven, onder. En op een scherm is het altijd zoeken. U heeft volgens mij in uw carrière 3 keer een levenslang uitgesproken. Ja. En u heeft 1 keer daarbij gehuild, of daarna gehuild. Dat was de eerste keer. Ik had daar moeite mee, ook omdat het heel eenzaam was. Ik had die zaak in mijn eentje gedaan. En ik zag de reactie van de verdachte. En ik dacht toen, mijn hemel, wat heb ik op me geweten? Maar belangrijk is eigenlijk, waarom die andere 2 keer niet? Nou, misschien wen je eraan. Kijk, die andere 2 zaken die heb ik met collega's gedaan. En dan praat je er samen over. En dan is het niet alleen jouw beslissing, maar dan is het een beslissing die je samen draagt. En bovendien waren dat ook hele andere zaken, moet ik zeggen. Met andere verdachten. Ja. U heeft het boek ingesproken. Ja. Dat is bijna 300 pagina's. Wat voor toon heeft u aangehouden? Ik hoop... Lichtspottend, serieus? Nee. Ik hoop aangenaam, zakelijk. Maar wel zo dat je er niet bij in slaap valt. Dat is niet de bedoeling. Nee. Gefeliciteerd. Het boek is vandaag verschenen. U heeft het voor u liggen. Ja. Het proces... geschreven door... welke uitgeverij is het eigenlijk? Ambo Antos. Oké, door Frank Wieland geschreven. Ik dank u wel voor uw komst. Dan gaan we nu naar een rap luisteren die voorkomt in een voorstelling die net in première is gegaan en 5 sterren kreeg. En dan heb ik het over Stijn de Leeuwen. Daar komt zijn rap. Het begint eigenlijk met een gedichtje. Stijgerende stieren stevenen af op de apocalyps. Als asperges steken struisvogels hun snavels in hun eigen bibs. Gitzwarte kraaien krassen krijzend naar de bomen. En grote groepen grazen schillen tot het einde is gekomen. Flinterdunne plakjes van een aangesneden varken. Gore plastic zakjes met je vette pens aanharken. Vetgemeste ballen zwart geblakerd in de zon. En volgesmeerde hipsters blatend van hun balkon. En platgeslagen zielen fijn geprakt op blote vuisten. Fijn besnaard en plat gewalst door keurig knoken knuisten. En vredaarts vreten zich vol aan onbesmeurde ego's. Een gepureerde kalfskroket, gepaneerd vlees van de febo. En perverse pedofielen rollen rillend door de suiker. Decadente egoïsten zuigen slissend aan je uier. Huiverende hoeren huilen zachtjes uit het raam. En klamme kleptomanen stelen brokken aspartaam. Aan. Aangevroten muren, schimmel schilfert door de huizen. Een doorgerotte rookworst die schishampert door plafuizen. En opgespoten lippen praten poep aan 1 stuk door. Een strak getrokken stropdas kakelt kolder in mijn oor. En pretentieuze pakken praten pornografisch politiek. En scheur het vlees en mastodont onder het mond van chic. Dus buig voor de proleten en scheid ze in hun bek. En tandenloze vrienden kwijnen rokend aan de krek. En lege hulzen hoosten huizen zeggen hoe het moet. En blauwe rafels ijzer vuurwerk schreeuwen tot je bloed. Een stuiterende stuiterbal stagneert omwille van de reden. Een dikke brei van gieren geld uit de kop in plaats van vrede. Een jarige ik nodig jou uit, trakteer jou op stuk plastic. Eet maar op en scheid het uit en niemand vindt dat gek dit. En warme walmen walging pomp ik langzaam recht de lucht in. En lange halen landlendigheid door je neus uit door een zucht in. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wie is er gek? Wie is er gek? Wie het zegt, die mag het weten. Onthoud, de wereld is een mooie plek voordat je hem op gaat vreten. Stijn de Leeuwen. Hij is hier, we hebben hem gehoord ook. Ga lekker zitten, Stijn. Een fragment uit Tofu Cowboy. Eerste solovoorstelling. Een maand lang te zien in Bellevue in Amsterdam. Ja. En je hebt 5 sterren binnen. Ja. Dat speelt altijd lekker. Het was wel zo dat het dit allemaal tot stand gekomen is in de periode dat je bij corona eigenlijk helemaal geen werk had. En dacht, hoe moet ik door op het toneel? Dat klopt. Corona brak uit. De theaters waren dicht. Dus het was geen leuke tijd. En ik kreeg de kans om in de zorg te werken. Wat ik ook wel eens een kans zag. Want dat leek me eigenlijk wel zinvol werk. En dat leverde eigenlijk. Ja, daar kwam ik bij allemaal mensen thuis. Dan mocht ik bij mensen thuis komen om te helpen. Vaak met psychische klachten. En dat was toch wel heel bijzonder dat ze mij dan zo toelieten. Ja, want hoe help jij iemand met psychiatrische klachten? De basics, is er eten in huis? Heb je überhaupt iets gegeten? Zijn de brieven opengemaakt? Is het een beetje hygiënisch? Naar instanties samen toe gaan, maar ook gewoon wandelen en ouwe hoeren. Maar hoe destilleer je daar dan vervolgens na die coronaperiode een voorstelling uit? Had je een eureka-moment? ik merkte wel gewoon dat gewoon mensen hele mooie verhalen hebben. En ook deze mensen. En wat ik me wel raakte of zo, dat er toch heel veel mensen achter deuren in een eentje zitten, achter ramen. En dat er toch veel eenzaamheid is in de wereld. En zeker als je ook nog een beetje buiten de boot valt als het gaat om mee kunnen doen in de. Ja, met de maar gaat je voorstelling eigenlijk ook niet over wie is er nou gek? Ja, alleen gek vind ik hem wel een moeilijk woord. Want wie bepaalt wat gek is en wie bepaalt wat normaal is? Maar dat is juist het interessante. Zeker weten, ja. Maar ik wil die mensen bij wie ik ben thuisgekomen, die ik ook echt in mijn hart heb gestoken, die zou ik nooit. Die zijn niet gek. En eigenlijk vind ik ze hun kleurrijk en vind ik iemand die een oerwoud omkapt gek. Die dan wel als normaal gezien wordt. Ja. Maar inderdaad, ik stel die vraag. Het gaat er wel om van. Wie is gek en wie bepaalt dat? Ik zag een stuk op. En eigenlijk ben ik dan zeker ook gek. Ja, ja, ja, ja. En dat speel je ook lekker uit in de voorstelling. Ik heb stukken kunnen zien op YouTube. Want je speelt ook personages tegen. Je bent solist, maar je praat eigenlijk steeds met je personages. Ja, dus ik heb eigenlijk geen één monoloog. Het zijn eigenlijk honderden dialogen. Wie spelen er met jou mee? Wie zijn er rondom jou? Ja, ik heb een paar fictieve figuren. Annie en Harm en Johan. En Hector. En vader heeft ook nog een functie. Mijn vader heeft ook een rol daarin. Wat is de rol van de vader? Je zou kunnen zeggen dat eenzaamheid het overkoepelende thema is. De rol van de vader, het is meer. Het gaat over alles wat invloed op mijn bestaan heeft. Waaronder mijn vader. Ik hoor wel muziek. Ja, kort. Ik vind het ook te kort. Dat spijt me zeer. Komt natuurlijk door die ontstellend lange rap van jou. Ja, dat zal het zijn. 12 minuten. Maar ik kan nog wel even reclame maken. Een nieuwe Bellevue. Dus een maand lang ben je eraan het spelen in Amsterdam. Ja. Stijn de Leeuwen met de voorstelling Tofu Cowboy. Ja. Ik ga je er heel veel plezier mee wensen. Ja. Morgen de eerste. Veel plezier ermee. Thanks. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Sheila Sital Singh. En ik wens u nog een hele goede nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. De dubbel bespaarweken zijn begonnen bij Keuken Concurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keuken Concurrent. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Mijn naam is Renze Klamer. Als vader probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten. Maar het wordt me vaak zo moeilijk gemaakt.